This lovely song is brought to you by www.brachte.net. Hasi bezaya dala tera kavi che bazrge shi zamaro daro o ma khafai nurazi balina rikhtya rikhtyavi au daro daro ورت سوکھ آئی جنت دی جن بروغانیا ور تسو کوائی پکی دوانی ہر غلمان او میں کدی چنوی کب تدوا اپنی بھی خیر دے ہم دی چنوی رالنے تیرا کوایارا دی چنوی کب تدوا اپنی بھی خیر دے ہم دی چنوی رالنے تیرا کوایارا دی چنوی کب تدوا اپنی بھی خیر دے چنوی او کا دعا پری بھی خیر دے مجھے چنوی